진짜 와서도 아니 제일 많이 선생님도 가장 우리 사람의 능력이 다또 아스마노 잠이 بڑی دولت تو دنیا کے اندر ساری دولتیں بھی آئیں سات و آسمان و زمین کی دولتیں وہ ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کا وزن ایک طرف اتنا بھاری ہے لا الہ الا اللہ کلمہ تو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹیپ نہیں ہوا تھا یہ بہت قیمتی بات ہے حضرت والا کی کہ ساتوں آسمان و زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا تو یہ اتنی بڑی دولت ہمیں ملی ہے کلمے کی دولت بہت بڑی ہے ساتوں آسمان و زمین کا خزانہ ایک طرف اور ایک لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ بہت زبردست ہے ہمیں اپنی ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے کہ ایک طرف اور جب لا الہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں اور بندے میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں رہتا ہے کلمے کے ذریعے اللہ سے ملاقات ہوگی لا الہ الا اللہ میں اور کل اللہ میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان سننا تھا لکھ لیا تھا کہ جب بیان کریں تو یہ سوچیں کہ رب اشرح لی صدری ایک دفعہ یا سات دفعہ پڑھیں اصلاح کی نیت سے اخلاص اور کی نیت سے ریاکاری سے بچنے کی نیت سے عارف باللہ شیخ الہرا والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ اشعار اکثر رات کے 3 بجے کے بعد ہوتے تھے ہم لوگ تو 3 بجے فیس بک اور یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے سمجھ رہے کوئی دیکھ نہیں رہا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ والے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں میرے طوفانوں میں بھی ساحل رہے درد دل کے فیض یوں شامل رہے میرے طوفانوں میں بھی ساحل رہے درد دل کے فیض یوں شامل رہے میرے طوفانوں میں بھی ساحل رہے آج و محروم درد دل رہے ان کے آب و گل بسا بو گل رہے یعنی وہ مٹی اور کھلونوں پہ، یہ دنیا کے کھلونوں پہ فدا ہوتے رہے، جن کو درد دل نہیں ملا. درد دل ان کو ملتا ہے جو خون تمنا کرتا ہے، مرد یا عورت، جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا ایک سانس بھی. حضرت والا کی سزا تھی، ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرو. ہم تو نمازیں قضا کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، ناک میں دم کیا ہوا ہے گھر والوں کا. آہ جو محروم میں درد دل رہے، ان کے آب و گل بس آب و گل رہے، باز نادا عمر بھر قائل رہے، فائدہ کیا جب نہ وہ گھائل رہے. یعنی عمر بھر قائل تو رہے، اللہ والے ہیں، فائدہ کیا جب گھائل نہیں ہوئے، یعنی اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. باز نادا عمر بھر قائل رہے، فائدہ کیا جب نہ وہ گھائل رہے، جو بھی اہل اللہ سے تھے بدگمان، عمر بھر نابالغ منزل رہے. جو بھی اہل اللہ سے تھے بدگمان، عمر بھر نابالغ منزل رہے. شیخ نے پکڑ کیوں کی، شیخ نے ڈانٹا کیوں، شیخ نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کہا، یہ بدگمانی ہے ہمارا. شیخ جس رستے سے دیکھ رہا ہے، جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اس کے پاس دل کی آنکھ ہے. میرے پاس تو نہیں، ہمارے حضرت والا کی بات کر رہا ہوں، موجود و مرشد کے پاس. تو اللہ دے دے اپنی رحمت سے حضرت والا کے سر کی، اللہ والوں کی، ان کے غلاموں کی، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے. اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ بات حدیث شریف کی کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ دنیا کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اہل اللہ کی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ بہرحال عمر بھر جو بھی اللہ والوں سے بدگمان رہے، عمر بھر نابالغ منزل رہے، کہ میں کیوں اپنی اصلاح کراؤں، میں کیوں خط لکھوں. علم کا پندار جن کے دل میں تھا، ہو کے قابل بھی وہ ناقابل رہے. سنا ہم نے، یعنی عالم ہیں، عالم ہو کے فارغ ہو گئے، ماں اصلاح نہیں کروائی، تزکیہ نہیں کروایا، تو شادی سنت کے خلاف کر رہے ہیں، رسموں میں لگے ہوئے ہیں، اور لڑکی بھی سلیکٹ کی ہے تو وہ والی سلیکٹ کی ہے جو بے پردہ ہو، اس کو مزے لینے اپنے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، بس خاندان والوں کو خوش کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا. تو ایسے علم، کیونکہ علم کا پندار ہے نا، میرے پاس علم ہے، اللہ معاف کر دیں گے اگر اسی وقت پکڑ لیا، عین شادی کے وقت اللہ نے پکڑ لیا، یا اور کوئی اللہ کو ناراض کرتے وقت. تو اس لیے علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، عمل کی ہمت اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے. مگر ہمیں تو علماء کا احترام کرنا ہی ہے، مگر جو عالم بن رہے ہیں اور جو بن چکے مدرسے فارغ ہوں، حضرت فرماتے ہیں فوراً اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں. علم کا پندار جن کے دل میں تھا، ہو کے قابل بھی وہ ناقابل رہے. کیا پیارا شعر ہے، قابل تو ہیں مگر ناقابل رہے ہیں، کیونکہ عمل نہیں کر رہے. دامن رہبر تھا جن کے ہاتھ میں، بس وہ رہرو فائز منزل رہے. دامن رہبر تھا جن کے ہاتھ میں، بس وہ رہرو فائز منزل رہے. زندگی پہلی زندگی تو ہے ہی میری کتنی، مگر پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ حضرت والا کے اشعار، کہیں پڑھے نہیں گئے. عمر بھر پیتے رہے جو خون دل، راہ الفت میں وہی کامل رہے. عمر بھر پیتے رہے جو خون دل، راہ الفت میں وہی کامل رہے. سبحان اللہ. راہ حق میں گو بلا آتی رہی، میرے نالے حاصل منزل رہے. راہ حق میں گو بلا آتی رہی، میرے نالے حاصل منزل رہے. اللہ کے رستے میں تو مجاہدہ کرنے میں تو تکلیفیں تو آتی ہیں، اب آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو آزمائش میں اللہ کو تھوڑی چھوڑ دیں گے، خانقاہ کو اللہ والوں کو تھوڑی چھوڑ دیں گے، بلکہ آہ و نالے کریں گے، شیخ سے دعائیں کروائیں گے. راہ حق میں گو بلا آتی رہی، میرے نالے حاصل منزل رہے. میرا جو غم دافع غفلت ہوا، آپ کے غم میں وہ غم شامل رہے. میرا جو غم دافع غفلت ہوا، آپ کے غم میں وہ غم شامل رہے. آخری شعر ہے. داستان درد اے اختر سنو، کس طرح دنیا میں اہل دل رہے. داستان درد اے اختر سنو، آپ کا نام بھی اختر ہے نا، علی اختر، تو آپ کا نام مزار ہوگا. داستان درد اے، اللہ والے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں. داستان درد اے اختر سنو، کس طرح دنیا میں اہل دل رہے. داستان درد اے اختر سنو، کس طرح دنیا میں اہل دل رہے. حضرت والا نے جی کے دکھا دیا دنیا میں, اور کتنے انجینئر ڈاکٹر جی کے دکھا رہے ہیں اسی دنیا میں رہے, سائنسدان ہیں بڑی بڑی پوسٹوں والے مگر اہل دل بن کے جی رہے ہیں. پھر ہم لوگ کیوں نہیں جی سکتے, اسی کراچی میں رہ کے وہ اللہ والے بن رہے ہیں, حقوق بھی ادا کر رہے ہیں, نمازیں بھی قائم کر رہے ہیں, شیخ کو بھی خوش کیا ہوا ہے, اصلاح بھی کروا رہے ہیں, اور ہم لوگ بس دنیا میں گھسے ہیں پاگلوں کی طرح. آج جو ہے حضرت والا کی باتیں سنائی جائیں گی, ہمیشہ ہی سنائی جاتی ہیں. احمد صلی اللہ علیہ رسول کریم فرمائے, جن لوگوں کو حسینوں سے عشق بازی لڑاتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا مگر ابھی تک سچی توبہ نہیں کی, کبھی کبھی چوری چھپے کچھ حرام لذت کی امپورٹنگ کی عادت پڑی ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ دیکھ لو حسینوں کا انجام. اللہ نے مجھے ایک جغرافی عطا فرمایا, ایک فیچر عطا فرمایا, پورے عالم سے زیادہ نہیں صرف 100 حسین منتخب کیے جائیں, 100 اچھی اچھی لڑکیاں لڑکے حسین و جمیل, 50 حسین لڑکیاں 50 حسین لڑکے. شیطان ان کے گوم موت کا سارا سسٹم چھپا دیتا ہے, اس لیے لوگ ان کے حسن پر پاگل ہو رہے ہیں. ان پر پاگل ہونے والے بھی گو خور ہیں جو حسینوں کے پیشاب پخانے کے مقامات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. اب بہت سے لوگ حضرت والا بولتے اعتراض کرتے تھے, آپ کھل کے بیان کر رہے ہیں تو کھل کے بھی گناہ بھی تو ہو رہے ہیں. آپ خود سوچئے اس شخص کا کیا مقام ہے اور یہ شخص کس قدر نمک حرام ہے. بتاؤ اگر اسے 10 دن کھانا نہ ملے تو دیکھنے کی طاقت رہے گی؟ جس کا نمک کھاتے ہو اس کی مرضی کے خلاف کیوں چلتے ہو؟ سعدی شیرازی رحمت اللہ فرماتے ہیں, دمشق میں حسن پرستی عام ہو گئی تھی, ہر آدمی ایک ایک معشوق لیے اس سے مزے لیتا تھا. اللہ کا غضب نازل ہوا, بارش روک دی گئی, غلہ ختم ہو گیا. جب 15 دن کھانا نہیں ملا تو لوگوں نے ان عاشقوں سے پوچھا, میں اس وقت آپ کے لیے روٹی لاؤں یا آپ کا معشوق لاؤں؟ سب نے کہا, معشوقوں کے گالوں پر جھاڑو پھیرو, روٹی لاؤ, مجھے تو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ اب آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہا. اس پر سعدی شیرازی نے فرمایا, چنا قید سالی شد اندر دمشق, یاراں فراموش کر اندر کردند عشق. دمشق میں ایسی قحط سالی ہوئی کہ یاروں نے عشق بازی بھلا دی. یاد رکھو, جوتوں کا انتظار مت کرو, جلدی توبہ کر لو, واللہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو اس کے مقابلے میں جوتے کچھ نہیں. ایسا عذاب آتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو. بڑے بڑے صحت مندوں کو میں نے دیکھا, سوکھ کے کانٹا ہو گئے, چارپائی سے لگ گئے. ہمارے حضرت کے پاس ہی کتنے خطوط آ رہے ہیں, ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, کینسر ہو رہے ہیں. ہمارے خاندان میں ایک صاحب ہیں, ان کی اہلیہ کو کینسر ہو گیا, وہ خطرناک والا, اور کینسر کے ساتھ پھیپھڑوں میں پانی بھی آ رہا ہے, دونوں پھیپھڑوں میں 1300 ملی لیٹر ایک گدرے میں, دوسرے 600 ملی لیٹر پانی آ رہا ہے. یعنی داخل ہیں اسپتال میں, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, ان کی اہلیہ کو. اس وقت پتہ چلتا ہے اللہ کی نعمتیں دی ہیں, بس بیڈ پہ سو رہے ہیں, فجر میں اٹھ ہی نہیں رہے. حدیث میں آتا ہے, اذکر اللہ تعالیٰ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ, تم عافیت میں اللہ کو یاد کرو, میں اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی سکھ میں, تم عافیت میں اللہ کو یاد رکھو, دکھ میں اللہ تم کو یاد کریں گے. ابھی غنیمت ہے, سکھ میں اللہ کو یاد کر لو قبل اس کے کہ تمہاری آنکھیں نابینا ہو جائیں. یہ آنکھیں روشنی, کتنے لوگ مثالیں ہمارے پاس ہیں, آنکھوں میں روشنی ہوتے ہوئے پھر ایک دم آنکھیں نابینا ہو گئیں. حضرت کے پاس ہی آئے تھے, ایک خط آیا تھا, آنکھوں میں روشنی تھی, ایک دم نظر نہیں آنے لگا ان کو, آنکھوں میں روشنی ہوتے ہوئے بالکل روشنی ختم ہو گئی. قبل اس کے کہ تمہارے معدے میں کینسر پیدا ہو جائے, قبل اس کے کہ تمہارے گردوں میں پتھریاں ہو جائیں. ایک اور صاحب ہیں, ان کے کلی پرسوں بعد چلا, ان کی پتھری ہو گئی, بہت درد ہو رہا تھا دوستوں میں سے, بتائیے اب ان کو ڈرپ لگائی گئی. قبل اس کے کہ تمہارے پیشاب روک دیے جائیں, تم پر فالج گر جائے, تمہارے منہ پر فالج لقوا گر جائے, تمہاری آنکھوں میں موتیا اتر جائے. موتیے کا ایک کالا پانی ہوتا ہے, پھر نظر بھی نہیں آتا, اس وقت نہ دیکھنے کا کوئی ثواب ملے گا. تو بہرحال میں فیچر پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کے 50 حسین لڑکے لو جن کی داڑھی مونچھ نہ ہو, یعنی امرت لڑکے, اور 50 لڑکیاں لے لو جو دنیا میں حسن میں اول آئی ہوں. 1000 مربع گز کے پلاٹ میں ان کو بند کر دیا جائے, تو جن حسین لڑکیوں پر تم ایمان ضائع کرتے ہو, اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں, زندگی ضائع کرتے ہو, اپنی مٹی کو مٹی کے کھلونوں پر مٹی کرتے ہو, یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. ابھی تمہارے گردے میں کینسر ہو جائے, بلڈ کینسر ہو جائے, یا پھیپھڑوں میں کینسر ہو جائے, اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ, تو بتاؤ کوئی حسین یا حسینہ کام آئے گی؟ ہے کسی لیلا کے اختیار میں ہماری شفا اور صحت اور رزق کی برکت اور سلامتی؟ جیسے فقیر مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پر روٹی دے دو, اور بیوقوف اس فقیر سے کہتا ہے مجھے دو روٹی دو, تو فقیروں سے کیا مانگتے ہو؟ یعنی اللہ سے مانگو، فقیروں سے کیا مانگتے ہو؟ حسینوں کا حسن تو اللہ تعالیٰ کی بھیک ہے، جس نے ان کو حسن دیا اس سے تعلق قائم کر لو۔ بھیک مانگو سے کچھ مت مانگو، بھیک مانگو سے بھیک مانگنے والا ایسا ہے جیسے ایک اندھا دوسرے اندھے کی لاٹھی پکڑ لے، بھائی سہارا دو، تو دونوں گریں گے یا نہیں گریں گے؟ اس لیے میں اس فانی حسن کی حقیقت کا ایک فیچر پیش کر رہا ہوں، مطلب ایک وہ فیچر ہے، ورچوئلائزیشن جسے کہتے ہیں آج کل لوگ۔ ایک تصور کر لیں، فرض کر لو 1000 مربع گز کا پلاٹ ہے، 50 حسین لڑکیاں جو دنیا میں حسن میں اول آئی ہیں، 50 حسین لڑکے، امرد حسین لڑکے جن کے داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے اور بلا کے حسین ہیں، ان حسینوں کے لیے چھوٹے چھوٹے 100 خیمے لگا دیے گئے، 100 خیمے، اور ان کے عاشقین ان کے لیے اعلیٰ درجے کی بریانی کباب کا انتظام کر دیا گیا۔ اب ہر وقت دیگے چڑھی ہوئی ہیں، حسین 1000 مربع گز احاطے میں قید ہیں اور تالا بھی بند ہے، یعنی باہر نہیں نکل سکتے، اور دیوار بھی ایسی اونچی ہے کہ اس سے کود کر کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ اب کھانے کا انتظام تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، مگر بیت الخلا نہیں ہے، واش روم نہیں ہے۔ سفر میں گئے تو ہمیں پتہ چلا واش روم میں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا، دو دو واش روم میں 150 لوگوں کے لیے، 300 لوگوں کے لیے کتنی۔ مگر ماشاء اللہ مفتی نعیم صاحب عجیب بات فرمایا تھا کہ کسی کو نہیں دیکھا کوئی شور مچا رہا ہو، لائن میں لگے ہوئے کوئی شور مچا رہا ہو، نکلو جلدی سے باتھ روم سے، بہت زور کا شو آ رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، سب ماشاء اللہ صبر کرتے رہے، کسی نے بدتمیزی نہیں کی۔ مفتی نعیم صاحب فرمایا تھے تربیت کی بات ہے، جب سفر میں حضرت کے ساتھ تھے۔ بہرحال اب تو واش روم نہیں ہے، کھانے کا تو بڑا اچھا انتظام ہے، واش روم کا انتظام نہیں ہے۔ تمام حسین خوب بریانی کھا کر اس بڑے رہائشی احاطے کے کونوں میں جا جا کے رات اندھیرے میں پخانہ کریں گے۔ لازمی ہے کہ جب کھائیں گے تو ہگیں گے بھی، جب امپورٹ ہوگا تو ایکسپورٹ بھی ضروری ہے، درآمد ہوگی تو برآمد بھی ضروری ہے۔ اب رات کو جب بریانی کھائیں گے تو جب صبح تقاضا ہوگا تو بیچارے ہگنے کی جگہ تلاش کریں گے، واش روم کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے۔ ادھر ادھر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یہاں عاشقوں نے بیت الخلا تو بنایا ہی نہیں ہے، اب جگہ جگہ ہگ رہے ہیں۔ جب وہاں روزانہ 100 آدمیوں کا گو جمع ہوگا تو جب عاشق لوگ وہاں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ بدبو خانہ ہے، ہر جگہ ایک ایک فٹ پر پخانے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور 2-4 مہینے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ہگنے کے لیے کوئی زمین ہی نہیں رہے گی، گو پر گو پخانے پر پخانہ کریں گے، کوئی زمین خالی نہیں ملے گی، پھر عاشق لوگ وہاں سانس لے سکتے ہیں؟ ایسی بدبو آئے گی کہ پھر حسینوں کا انجام معلوم ہوگا کہ پیٹ میں یہ سب بھرا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ رے میرے شیخ، کیا زبردست فیچر ہے۔ اس لیے کہتا ہوں ان مرنے والوں پر اپنی آخرت مت خراب کرو۔ خواجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، فرماتے ہیں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں اس کی، جو ذوق ہے بڑا خراب ہے اس کا۔ اچھا تو یہ موجودہ فیچر ہے، 1000 مربع گز میں سب حسینوں کا گو نظر آیا، ناک بند کرو گے تب بھی بدبو گھس جائے گی، لیکن اس کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب کا جغرافیہ بدلا ہوا ہوگا۔ ہر 5 سال کے بعد حسن کے جغرافیے میں تبدیلی آتی ہے، 5 سال کے بعد حکومت بدلتی ہے نہیں بدلتی، 5 سال کے بعد حسینوں کے حسن کی حکومت بھی بدل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا، اور 15 سال کے بعد 20 سال کے لڑکے لڑکیاں 40 سال کے ہو جائیں گے۔ اب وہی لڑکا 7 بچوں کا دادا اور نانا بن جائے گا، اور لڑکی بھی 7 بچوں کی نانی بن جائے گی، اور جن پر جان اور مال قربان کرتے تھے ان کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا۔ ایک مرتبہ لندن کی سڑک پر چلتی موٹر میں میر صاحب نے یہ شعر پڑھا، میر صاحب کا نام آ گیا، لندن کی سڑک پہ حضرت والا کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے، مگر ماشاء اللہ حضرت والا کے ساتھ میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ساتھ رہے وہ ساتھ رہنے کا حق ادا کر دیا۔ شیخ کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا، آگے پوری دنیا میں پوری امت میں پھیلایا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا، پھر اتنے بڑے شیخ وقت ہوئے۔ تو شیخ کے ساتھ اس کو فائدہ ہوتا ہے جو عمل کی نیت سے رہے۔ ایک مرتبہ لندن کی سڑک پر چلتی موٹر میں میر صاحب نے یہ شعر پڑھا کہ کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ ایک صاحب زور سے چیخ مار کر روئے، میں نے پوچھا بھائی آپ چیخ مار کر کیوں روئے؟ انہوں نے کہا میں بچپن میں بہت حسین تھا، اب 11 بچوں کا نانا ہوں تو میں اپنے جغرافیے پر رو رہا ہوں کہ اب کوئی سلام کرنے بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، اللہ نہیں تھی اصل میں یہ کتاب، اس لیے منگوائی تھی، یہ اخلاق پہ کچھ باتیں عرض کرنی تھی، بہت ضرور، بہت عرصہ ہو گیا۔ یہ حضرت والا کی بات ہے، عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتاب خزائن محبت و معرفت، جب حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دور قاتم عالیہ قطب زمانہ اختر ثانی سے جب میں بیت ہوا تو حضرت نے سب سے پہلے مجھے اگلے دن یہی فرمایا تھا یہ پیج پڑھ لو، اخلاقیات کے آخری 32 صفحات، مجھے بڑا اس سے فائدہ ہوا تھا۔ اور یہ ملفوظات لکھا ہے، مندرجہ ملفوظات کو فیروز میمن صاحب نے کیسٹ سے نقل کیا اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ احقر نے مرتب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک اپنی عمل کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، اور جو بھی سنے عمل کی نیت سے سنے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت زبردست فائدہ ہوگا. بہن بھائی، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی، بھائی بہن بھائی، ساس سسر، جو جتنے بھی ساس بہو کے جھگڑے، یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر یہ بات اتر جائے دل میں. ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آ رہا ہے پورے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے. بھلے سنا ہوا، میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے، اور عمل کے کسی وقت اللہ کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے، جب بات دل میں اتر جاتی ہے تو پھر وہ اثر رکھتی ہے. ایک شخص آیا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آ رہا ہے پورے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے. یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یہ بھی دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا مضمون عطا فرما رہے ہیں. دنیاوی بارش کا تو موسم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی موسم نہیں، جب چاہیں برسا دیں. اس وقت کا حکم بتا رہا ہوں کہ اگر دل میں بیوی کی محبت نہ ہو تب بھی محبت کا اظہار کرو، جس کی آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل بھی مل جائے گی. اس وقت اس کا حکم بتا رہا ہوں کہ اگر دل میں بیوی کی محبت نہ ہو تب بھی محبت کا اظہار کرو، جس کی آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل بھی مل جائے گی. اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جو شخص آ رہا ہے اپنے خاندان کا بدترین انسان ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، مگر جب وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے آئیے، شاباش، اور فرمایا شاباشی دی، آؤ بھائی آؤ، مرحبا مرحبا، بیٹھو بھائی، کچھ کھلاؤ پلاؤ ان کو. جیسے ہمارے شیخ کے اخلاق ہیں، کوئی نیا آدمی جاتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا، خوش ہو جاتا ہے وہ. آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابھی تو آپ فرما رہے تھے اپنے خاندان کا قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، لیکن آپ نے تو ایسا استقبال فرمایا، خوب اکرام فرمایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ مدارات کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، مدارات سکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یعنی محبت سکھانے کے لیے. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں. بعث تو بھی مدارات الناس، میں مبعوث کیا گیا ہوں اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے. اب اس میں فائدہ کیا ہے کہ دل تو نہیں چاہتا مگر زبان سے کہتا ہے کہ آئیے آئیے بیٹھیے. اس میں دو فائدے ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ اس کے شر سے بچے رہیں گے، آپ کے دشمن نہیں بڑھیں گے، اب وہ آپ کو ستائے گا بھی نہیں، وہ سمجھ جائے گا آپ کو اس سے بغض نہیں ہے. بغض کسی مسلمان کے سینے میں ہو تو اس کی اصلاح کروانی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے مرد یا عورت یا بھائی یا بہن کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کسی کے لیے بغض ہو تو دل میں بغض کا مطلب ہوتا ہے دل میں غصے میں انسان کوڑا ہے، بالکل حشر نکلا ہوا اس کو، تو یہ اللہ والا یہ شخص نہیں بن سکتا. یہ باطن کی اصلاح یہ بھی ضروری ہے. بہرحال صحابہ کرام جب کسی بستی سے واپس ہوتے تھے تو وہاں کے کافر روتے تھے کہ آہ، یہ برکت والے لوگ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، لہٰذا اس طرح رہو کہ کافر بھی آپ کی جدائی سے روئیں. آج تو شیخ کو ہی پریشان کیا ہوا ہے حضرت والا، کہ کتنے لوگ ستاتے ہیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو بھی ستایا، حضرت موجودہ شیخ کو بھی، مشائخ کو لوگ ستاتے ہیں اور گھر والوں کو بھی ستایا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے، پھر ایسا شخص مرے گا تو جان ہی چھٹے گی، پھر اچھا ہے دھرتی پاک ہوئی ایسے شخص سے، ایسے اخلاق نہیں ہونے چاہیے ہمارے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے اور ہدایت سے قریب ہو جائے گا. جب آپ دین کی کوئی بات بتائیں گے تو سن لے گا، لیکن آپ نے اس کو کہا کہ نالائق الو گہیں کا بدتمیز، تو خاندان کا سب سے برا آدمی ہے، تو کبھی ہدایت قبول کرے گا؟ ایسا شخص کبھی ہدایت قبول نہیں کرے گا. بعض لوگ داڑھی منڈانے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا کہوں، ساری زندگی کے لیے اس کو داڑھی سے محروم کر دیتے ہیں. ایسے عالم کی زندگی بھی سنت کے خلاف ہے. مگر یہ عوام الناس، شیخ مرید کو ڈانٹ سکتا ہے اس میں، مگر حضرت نے فرمایا شہزادہ سمجھ کے ڈانٹے اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے، اس میں یہ بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اصلاح بھی فرض ہے. اگر ہر وقت ڈھیلی دیتے رہیں گے، آپ بتائیے، ڈھیل دیتے رہیں گے تو اس کی عادت پختہ ہو جائے گی، اور شیخ کی عظمت ہی جس کے دل میں نہ ہو کیا سمجھے گا باتوں کو. ایک ہندو پنڈت کا لڑکا چھت سے گر گیا، یہ بھی عجیب بات ہے. میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہسپتال میں اس کو دیکھنے گئے، فرمایا کافر کی عیادت بھی سنت ہے، کیونکہ اس سے وہ اسلام سے قریب ہو جائیں گے. مولوی صاحب کو دیکھو، ہم جیسے کافر کے بچوں کو دیکھنے آئے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ اخلاق کی بلندیوں کے مینارے تھے. سب سے بڑی چیز اصلاح اخلاق ہے. حدیث شریف میں ہے، سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. جبکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، جو زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ حج عمرہ کرتا ہے، زیادہ تسبیح وظیفے پڑھتا ہے، اس کا ایمان کامل ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل ہوتا ہے. اعلیٰ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے کم گھرانے ہیں، بالکل کم، جو سکون سے رہتے ہیں، ورنہ کہیں شوہر کی طرف سے زیادتی ہے تو کہیں بیگم کی طرف سے زیادتی ہے. جو شوہر کو بیگم نہیں رکھتی، اس کا نام تو بیگم ہے مگر اپنے شوہر کو بے غم رکھنا نہیں جانتی. اس لیے آج آپ جو سنیں گے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بیٹوں بیٹیوں اور بیویوں کو بھی سنائیں. حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور حصہ نمبر 4 میں شوہر کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات تحریر فرمائے ہیں کہ عورتوں کو شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. اگر بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر عمل کر لیں تو شوہر ان پر مہربان ہو جائے گا. ان ارشادات کو بار بار اپنے گھروں میں بھی سنائیں. انشاءاللہ ان کی برکت سے میاں بیوی میں نہایت ہی محبت اور الفت کا تعلق قائم ہو جائے گا. اور حضرت والا کے 3 مواعظ ہیں, خوشگوار ازدواجی زندگی, حقوق النساء, حقوق الرجال, ان کو بھی پڑھیے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے, اکرام سے رہے, شرارت نہ کرے, تو خوشگوار ازدواجی زندگی اور حقوق النساء پڑھیے. اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں میری بیٹی اپنے شوہر کے حقوق صحیح ادا کرے تو اس کو حقوق و رجال پڑھائیے. آج کل عورتوں میں مساوات کا مسئلہ چل رہا ہے, ہم شوہر سے کم نہیں ہیں. ہاں, ابھی پتہ چلا کہ سعودی عرب میں عورتوں کو جو ہے وہ گاڑی چلانے کی اجازت دے دی گئی, اور موٹر سائیکل بھی چلا سکتی ہیں. اب بتائیے کیا حالت ہوگی وہاں, دبئی بنائے تھے جا رہے ہیں اس کو. آپ بتائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ مساوات ہے. اگر مرد اپنی بیوی کو حکم دے کہ ایک پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر لے جائے اور دوسرے پہاڑ کے پتھر کو تیسرے پہاڑ پر لے جائے, اس کو یہی کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے اچھی بیوی وہ ہے جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے, جب کچھ کہے تو اس کا کہنا مان لے, یا اپنے جان اور مال میں شوہر کے خلاف ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کو ناگواری ہو. بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے, نفل نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے. اب بتائیں, یہ مساوات ہے, بیوی شوہر کے برابر ہے, یہ تکبر ہے, اس کی وجہ کم عقلی ہے. بہشتی دیور میں لکھا ہے کہ کوئی کام شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کرو. شوہر اگر دن کو رات بتلا دے تو تم دن کو رات کہنے لگو. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہشتی دیور کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے, اس کی انتہائی فرما برداری کرو. حکیم الامت لکھتے ہیں, جب تک ساس سسر زندہ ہیں بہو کو چاہیے اپنے ساس سسر کی خدمت اور تابے داری کو فرض سمجھے, اس میں اپنی عزت سمجھے. ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کریں, ساس نندوں سے بگاڑ ہونے کی یہی جڑ ہے. خود سوچو, بچے کو ماں باپ نے پال پوس کر جوان کیا, اب جہاں میاں جوان ہوئے بیوی صاحبہ آتے ہی بوڑھے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے کی سازش شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ ماں باپ اس امید پر شادی کرتے ہیں, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, بہو آئے گی تو ہمیں ایک گلاس پانی دے دے گی, کچھ پکا کر کھلائے گی. لیکن وہاں معاملہ ہی الٹا ہوتا ہے. جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی فکر کرنے لگی, میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دیں. پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے میرے بیٹے کو مجھ سے چھڑا رہی ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بہو شکایت کرتی ہے ساس بڑی ظالم ہے. ذرا خود بھی تو سوچو, تمہاری بھی کوئی زیادتی ہے یا نہیں؟ جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا, تمہاری بہو آئے گی تو اور تمہارے بیٹے کو تمہارا مخالف بنائے گی, تب پتہ چلے گا. لہٰذا آج یہ بات خاص ہے, آج اپنے بڑوں کا ادب کر لو. کل ہماری بیویاں بھی ساس بنیں گی یا نہیں؟ جتنا ادب اپنے ساس سسر کا کرے گی اتنا ہی ادب اللہ تعالیٰ ان کی بہو سے کرائے گا. یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے, اور راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے, 10 سال کی عمر سے غالباً. جو اپنے فرماتے ہیں کہ جو اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹوں سے اس کو عزت دلائیں گے. جو جوانی میں اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے, جب یہ جوان بڈھا ہوگا اور اس کے چھوٹے جوان ہوں گے تو وہ اس کا ادب کریں گے, کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا تھا. اور ادب نام ہے راحت رسانی کا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے شوہر کو کس سے خوشی ہوتی ہے, ہمارے والد صاحب کو کس سے خوشی ہوتی ہے, ہمارے ساس سسر کو کس سے خوشی ہوتی ہے, ہمارے شیخ کس بات سے خوش ہوتے ہیں, ہمارے استاد کس بات سے خوش ہوتے ہیں. جب آپ ان کو ناراض کریں گے, مگر وہ جائز خوشی ہو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. محدثین لکھتے ہیں, بڑے بوڑھوں کا ادب کرنے پر 2 انعام ملتے ہیں. نمبر 1, زندگی بڑھ جائے گی, کیونکہ جب یہ بڈھا ہوگا تب اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں علم موجود ہے, یہ بوڑھا ہوگا. تو جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر مرے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے. ادب تو آج کل چلے گیا یونیورسٹی لائف کی وجہ سے اور کالج کی وجہ سے, لڑکوں سے ادب چلے گیا. لڑکی کے پیچھے ایسے پاگل ہوتے ہیں, امی ابو کو سب کو بھول جاتے ہیں, اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ادب کرنا چھوڑ دیا لڑکوں نے آج کل اپنے بڑوں کا, کیونکہ وہ گیم میں لگے ہیں, فیس بک یوٹیوب میں دوستوں سے دوستیاں ہوئی ہیں, کہاں ادب کا ٹائم ہے. یہی حال آج کل کے بس دین سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہو گیا, ہوتا جا رہا ہے. پیسے کمانے میں اتنے پاگل ہو گئے کہ بس فرمایا جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر مرے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے، اگر چاہتا ہے میری زندگی میں خدا برکت دے مجھے جوانی میں موت نہ آئے تو اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے، اور دوسرا انعام یہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے۔ تو جو شخص اپنے چھوٹوں سے عزت چاہتا ہو اپنے بڑے بوڑھوں کا، ماں باپ کا، استاذ کا، شیخ کا، غرض کوئی بھی اپنی عمر سے بڑا ہو اس کا ادب کریں۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کا ادب کریں، شوہر بڑا ہے رتبے میں، اگر کسی بڑے کو ایسا جو ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ جو ہے رحم کرے، نرمی کرے، چھوٹی بہن جو ہے بڑی بہن پہ کا اکرام ادب کرے، بڑی بہن چھوٹی بہن پہ رحم کرے۔ اگر کسی بڑے کو نصیحت بھی کرنی ہے تو ادب سے نصیحت کرو، یہ نہیں کہ غصے سے چڑھ دوڑے کہ آپ نے سنت کے خلاف وضو کیا، آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ اب صاحب زادے 20 سال کے ہیں اور جو وضو کر رہا ہے وہ 60-70 سال کا ہے، چھوٹے مولوی صاحب جو ابھی مدرسے سے نکل کر آئے ہیں اس کو ڈانٹ لگا رہے ہیں۔ اس لیے شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، مولوی کو چاہیے مدرسے سے نکل کر فوراً مسجد کے ممبر پر نہ بیٹھے، کچھ دن اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور نفس کو مٹا کر ادب سیکھے، انسانیت سیکھے اور اخلاص سیکھے، پھر وہ نصیحت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب کرے گا تو جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کے چھوٹے اس کی عزت کریں گے۔ تو بڑوں کی عزت کرنے سے دو نعمتیں ملیں گی، عمر میں برکت اور چھوٹوں سے عزت۔ اور بڑوں کو بھی چاہیے اپنے چھوٹوں پر رحم کریں، یہ حدیث کا جز ہے، پہلے مقدم ہے، یعنی پہلے اللہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم فرمایا، فرسٹ پہلے بیان کریا، مَن لَم يَرْحَم صَغِيرَنَا وَلَم يُوَقِّر كَبِيرَنَا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ یہاں چھوٹوں پر رحم کرنا پہلے ہے، تو ہم لوگوں پر بھی لازم ہے اپنے چھوٹوں کو پیار دیں، محبت پیش کریں۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن لَم يُبَجِّلْ عَالِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا، جو اپنے علماء کی عزت نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بار بار عرض کرتا ہوں، جب تقریر ہو رہی ہو تو ادھر ادھر مت دیکھو، مقرر کی طرف دیکھو، ورنہ آپ کی آنکھیں ادھر اور کان ادھر ہوں گے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ لہٰذا ادھر ادھر مت دیکھو، کوئی آتا ہے آنے دو، کوئی جاتا ہے جانے دو، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ حدیث پاک میں ہے، یہ دیکھیے بھائی غور سے سنیں، بہت ہی قیمتی باتیں دوبارہ عرض کر رہا ہوں بہت عرصے بعد۔ حدیث پاک میں ہے، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، ایک عورت بڑی عبادت کرتی تھی، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے متعلق عرض کیا، ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے اور اس کے اخلاق نہایت خراب ہیں، زبان کی نہایت کڑوی ہے، ہر ایک سے ذرا ذرا سی بات پر لڑتی ہے، ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں نالائک، سارا محلہ اسے تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہیا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ آہ، ایسی عورت کو صرف اپنا تہجد، عشاء، ذکر، تلاوت نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنے اخلاق نظر نہیں آ رہا تھا، غصہ نظر نہیں آ رہا تھا، کبھی زندگی میں غصے کی اصلاح بھی نہیں کرائے گی ایسی نالائک عورت۔ فرمایا، آہ، کہاں گیا تہجد، کہاں گئی تلاوت، کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہنم کی وحی سنا دی، تو جو اخلاق کا کڑوا ہو اور اس کا کڑوا پن لوگوں میں مشہور ہو، یہ آدمی غصے کا تیز ہے، اخلاق کا بدتمیز ہے، مغلوب الغضب ہے، ہر آدمی سے پناہ مانگتا ہو، ڈرتا ہو، سمجھ لو ایسا شخص انسان نہیں بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔ یہ پیارے مرشد مجدد زمانہ کی بات سنائی جا رہی ہے جو قرآن و حدیث سے متعلق ہے، میں بھی دیکھ لوں اور ہم سب دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں خبر دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو فرض، واجب، سنت، موقع ادا کرتی ہے، ضروری اعمال کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق سے سارا محلہ خوش ہے، اس کا ایسا ٹھنڈا مزاج اور نرم دل ہے، سارا محلہ اس سے خوش ہے، کسی کی مصیبت میں کام آنا، کسی کے غم میں غمزدہ ہو جانا، ہر وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے، اگرچہ مال نہیں خرچ ہوا لیکن مفت میں صدقے کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ غمگین بھی ہیں تو بھی اس وقت قصدن تبسم لے آئیے، یعنی کوئی پریشان ہے اس وقت جان بوجھ کے مسکرا دیں، دل نہیں چاہتا مسکرانے کو، لیکن ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس سے مسکرا کر پوچھ لیں گے، بھائی کیا حال ہے تمہارا، خیریت ہے؟ جب پیٹ کے لیے تبسم کر سکتے ہو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تبسم تو مفت کا صدقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا ہی فی الجنہ, وہ جنتی ہے. اسی طرح اگر کوئی ملنے آئے تو اب وہیں اپنی جگہ پہاڑ کی طرح نہ بیٹھے رہے, ذرا سا کھسک کر اسے جگہ دے دے. ایسا نہ ہو کہ بیچارہ تنگی سے بیٹھا رہے کیونکہ آگے دوسرا بیٹھا ہوا ہے, اس کو کچھ ہوش ہی نہیں. یہ بے خودی والے لوگ ہیں, اتنا ہوش نہیں, ذرا سا کھسک کر جگہ دے دیں. اگر جگہ نہیں پھر بھی تھوڑا سا حرکت تو کر لو, آئیے آئیے تشریف لائیے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دین ہلنے جلنے کا حرکت کا نام ہے. ایسی خاموش نہیں بیٹھے رہنا, زبان بند ہے بس, پورے دن زبان بند ہے, کسی سے بات ہی نہیں ہے. یہ بیوقوف نالائق شخص ہے, دین ایسے تھوڑی پھیلا ہے. ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے, مسجد میں بہت جگہ تھی مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ بھائی آؤ, مرحبا مرحبا مرحبا, اپنی جگہ سے ذرا کھسک گئے. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ, مسجد میں تو بڑی جگہ تھی, پھر آپ نے اپنی جگہ سے کیوں حرکت فرمائی؟ فرمایا مسلمان پر مسلمان کا حق ہے جب وہ ملنے آئے تھوڑا سا جسم کو حرکت دے دے, ذرا سی جگہ بنا دے تاکہ معلوم ہو اس نے ہمارا اکرام کیا ہے. دیکھا آپ نے, اسلام اس کا نام ہے. اکملکم ایمانا احسنہم خلقا, سب سے کامل اس کا ایمان ہے, اس کے اخلاق اچھے ہوں. آج تصوف کی بنیاد تسبیحات وظائف اذکار نوافل مختلف ختمات پر رکھ دی گئی ہیں, اور اخلاقیات میں یہ معاملہ ہے کہ جس کو دیکھو جب دیکھو بس غصہ چڑھا ہوا ہے. بارہا اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں, کوئی ملنے آیا ذرا سا حرکت نہیں کرتے کہ آئیے آئیے تشریف لائیے بیٹھ جائیے. یہاں تک کہ بازوں کو دیکھا تنگی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہنا پڑا ذرا جگہ دے دو بھائی, تھوڑا کھسک جاؤ, ادھر جگہ موجود ہے. لیکن انہیں خود سے ہوش ہی نہیں ہوتا, عالم بے خودی سے خلا نہیں ملتا. دین سراسر بیداری کا نام ہے. ہر لمحہ حیات ہر سانس یہ خیال ہوگا میرا اللہ اس سانس میں ہم سے خوش ہے یا نہیں, یہ اصلی پاس انفاس ہے. پاس معنی ہے خیال رکھنا, انفاس کے معنی ہے نفس, نفس کی جمع. یعنی بعض لوگوں کے ہر سانس میں ذکر جاری ہے مگر کسی گناہ سے پرہیز نہیں, ایسا پاس انفاس اللہ والوں کا شیوا نہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں اصلی پاس انفاس یہ ہے, ہر سانس میں خیال رکھو کہ کون سی سانس اللہ کی مرضی کے مطابق گزری اور کون سی سانس اللہ کے تحت الغضب اور نافرمانی میں گزری. دنیا جائے ادھر ادھر کہیں بھی جاتے رہے, ہمیں اپنے دین پہ چلنا ہے جیسے حضرت والا نے ہمیں سکھایا, کیونکہ حضرت والا نائب رسول تھے, صحابہ کرام کے عمل کے نقل کرنے والے تھے. جس شخص کو یہ خیال ہو جائے تو سمجھ لو یہ اللہ والا ہو گیا, اس کو اللہ سے نسبت قائم ہو گئی. لہذا دل کی نگرانی کرو, دل میں کیسے خیالات آ رہے ہیں, ان خیالات سے اللہ خوش ہے یا نہیں, یا اپنی ہی حرام لذت سمیٹ رہے ہو. جب دل میں کوئی خیال آ جائے فوراً سوچ لو اللہ سے, اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گی یا ناراض. جب دل فیصلہ کرے گا کہ اللہ کو گندے خیالات سے خوشی نہیں ہوتی, فوراً کہو یا اللہ ان خیالات سے ہم توبہ کرتے ہیں. 80 سال کے بوڑھے حضرت کے پاس آئے, خود ہی بتا رہے تھے اس فقیر, یہ فقیر بھی وہیں حاضر تھا, وہ حضرت سے کہنے لگے حضرت میرے دل میں زنا کے خیالات آتے ہیں, یعنی اصلاح کروا رہے ہیں وہ, کوئی ڈر نہیں رہے شیخ سے. تو حضرت نے ماشاءاللہ ان کی اصلاح فرمائی, اس میں کوئی ایسی بات تھوڑی ہے, شیخ سے کھل جانا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں شیخ سے کھل کے اصلاح کروائے, شرمائے مت, معافی چاہتے ہیں. فرمایا ان خیالات سے توبہ کرو کہ ہم توبہ کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لو, اللہم اخلصنی من ذاتی کا وی مخلوقاتی کا, اے اللہ میں آپ کی ذات سے بھی اخلاص چاہتا ہوں اور آپ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص اور اچھے اخلاق چاہتا ہوں. آپ بتائیے کسی کی بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو, بری نظر سے کسی کے بیٹے کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہو تو کیا اس وقت باپ کی دوستی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ جو اس کی اولاد کا نہیں ہے وہ باپ کا بھی نہیں ہے, تو جو اللہ کی مخلوق کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے. جو اللہ کی مخلوق کو بری نظر سے دیکھتا ہے یا مخلوق کے خدا کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے, یہ بدگمانی بڑا خطرناک مرض ہے, اس کی اصلاح کروانی چاہیے بھائی. اور بد خیالی اور خیانت کے خیالات میں مشغول ہے, اللہ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ شیخ کے سامنے تو بڑے ولی اللہ بنے, گھر کے اندر کمبل میں گھس کر سردیوں کی راتیں گندے گندے خیالات پکا رہے ہیں. بتاؤ کیا اللہ کو پتہ نہیں چلتا؟ اللہ سینوں کے رازوں سے ہی باخبر ہیں. میرے گزارشات ذرا غور سے سنیے, آنکھ بند کر کے مت سنیے, آنکھ کھول کر سنیے. کان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, کان کے اوپر کوئی پردہ نہیں, آنکھ کے اوپر پردہ ہے تاکہ آنکھ نامناسب جگہ نہ دیکھے. اس لیے اللہ نے پلکوں کا پردہ لٹکا دیا کہ میرے بندے کو جب ضرورت پڑے نامناسب جگہ آنکھ جانے کی کوشش کرے تو جلدی سے پردہ لٹکا لے, لیکن جہاں دیکھنا عبادت ہو وہاں یہ پردہ اٹھا لے. بتاؤ عالم کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ کنز المال میں آتا ہے ان نظر الی وجہ العالم عبادت, عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے, بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے, اپنے ماں باپ کو محبت اکرام سے دیکھنے کا ثواب مقبول حج کے برابر ہے. لہٰذا میری باتیں جتنی محبت سے سنیں گے اور مجھے غور سے دیکھتے رہیں گے اتنا ہی آپ کی برکت سے مضمون کی آمد ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں قیامت کے دن ہم کامل ایمان کے ساتھ اٹھیں, اکملکم ایمانن, بلکہ کامل نہیں اکمل ایمان جو کامل سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے, تو اپنے اخلاق کی اصلاح کروائیے. ہم سب اپنے اخلاق کی فکر کریں، بعض وقت ایک خلق اللہ کو پسند آ گیا، کوئی ایک عبادت بھا گئی، اسے جنت مل گئی۔ بخاری شریف میں آتا ہے، بدکار عورت تھی، کنویں کے پاس کتا پانی سے مر رہا تھا، پیاس سے مر رہا تھا، بدکار عورت نے اپنا موزہ نکالا اور دوپٹے سے باندھا۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، دوپٹہ وہ عورت، وہ جسم بیچنے والی عورت بھی، بدکار عورت بھی دوپٹہ اوڑھتی تھی اس زمانے کی۔ آج تو شریف لڑکیاں بھی سر سے دوپٹہ اتار چکی ہیں، اگر کسی نے بہت زیادہ شرافت دکھائی تو گلے میں لپیٹ لیا، کندھے پر ڈال لیا، مگر سر کھلا ہوا ہے، جبکہ بالوں کا کھولنا حرام ہے۔ حرام کاموں سے امت کو فلاح کیسے ملے گی؟ لاکھ رات دن وظیفے پڑھ لو، وظیفوں سے کام نہیں بنے گا جب تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا، وظیفہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص بتائیے اس میں شیخ کی ناراضگی کیا بات ہے؟ کوئی شخص اللہ کو ناراض کر رہا ہے اس میں شیخ کی کیا بات ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ سے معافی مانگیے، شیخ سے اپنی اصلاح کروائے، شیخ جو رکعتیں بولے، صدقہ بولے فوراً کریں، کہیں اور کے لیے پیسے نکل آئیں گے، صدقے کے لیے نکلتے نہیں۔ جب بھی بولا جائے کہ بھائی اتنے رکعت نفل پڑھے، اتنا صدقہ کریں، شیخ کوئی کھا تھوڑی آئے گا، تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آپ کو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اس سے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اپنی رائے دے رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس، میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو صدقہ نہیں کر سکتا، تو جاؤ پھر، اصلاح بھی نہیں ہو سکتی ایسے شخص کی جو شیخ کو رائے دیں۔ گھر میں وی سی آر، ٹیلی ویژن، ننگی فلمیں، لڑکے لڑکیوں کا مخلوط نظام تعلیم، جہاں لڑکے لڑکیاں ننگے سر پڑھ رہی ہیں، آپ بتاؤ یہ سب اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال ہیں یا نہیں؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نابینا صحابی سے پردہ کرایا۔ دوستوں میں کہہ رہا تھا، اس بدکار عورت نے اپنا موزہ نکال کر دوپٹے سے باندھا، پھر اسے کنویں میں ڈال کر پانی سے بھگویا، موزہ بھگویا اور کتے کے منہ میں نچوڑ کر اس کی پیاس بجھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی عمر پر اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ بتائیے، کتے کے اس نے اکرام کیا، اللہ نے جنت دے دی، تو جو اللہ والوں کو اکرام کرے گا اس کو کیا نہیں ملے گا؟ اخلاق کا درجہ دیکھا آپ نے، لیکن افسوس ہے جو تصوف سیکھ رہے ہیں وہ بھی اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جو خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اخلاقیات کو اہمیت نہیں دیتے، حج عمرے تو خوب کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ لاؤ کم از کم اس سے معافی تو مانگ لیں۔ کسی کو اذیت پہنچانا حرام ہے، تکلیف دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونا تو درکنار، ابرار کے رجسٹر سے، نیک لوگوں کے رجسٹر سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا، مخلوق میں محبوب ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کو دو دعائیں سکھائیں، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، اے اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اپنی مخلوق میں محبوب کر دے۔ یہ جملہ بتاتا ہے انسان کا اپنے، یہ بات بہت خاص ہے حضرت والا کی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سو رہے ہیں؟ کہاں دل متوجہ ہے؟ اتنی قیمتی باتیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں دوسروں کے لیے۔ یہ جملہ کہ دین میں، اے اللہ مجھے محبوب بنا دے اور لوگوں میں دین کی سمجھ عطا فرما، لوگوں میں محبوب فرما، یہ جملہ بتاتا ہے انسان کا اپنے بیوی میں، ماں باپ میں، دوستوں میں، اپنے ماحول میں محبوب ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے۔ مفسرین نے حسنہ کی تفسیر کری ہے، آخرت کی حسنہ سے مراد بے حساب مغفرت، جنت میں داخلہ ہے، اور دنیا میں حسنہ کی 10 تفسیریں ہیں، نیک بیوی جس کو ملی ہوئی ہے بڑی نعمت ہے، نیک اولاد، علم دین، نیک اعمال، رزق حلال، صحبت صالحین، دین کی سمجھ، صحت اور عافیت، دشمنوں پر نصرت، اور ثناء الخلق، لوگوں میں محبوبیت، یعنی مخلوق میں تعریف ہو کہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن جب مخلوق میں کسی کا ہر وقت برائی سے تذکرہ ہو رہا ہو تو سمجھ لو اس کے اخلاق خراب ہیں۔ مگر جو متکبر ہوتا ہے نا انسان، اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ پر نظر رکھتے ہیں۔ اس جیسا نالائق، بدتمیز، متکبر انسان کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ پر نظر ہے اور مخلوق کو ستا رہا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو ستایا، اس سے کہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں، مجھے تمہارے ابا کو خوش کرنا ہے، تو بتاؤ کسی کا ابا اپنی اولاد کو ستانے والے سے خوش ہوگا؟ تو ربا بھی اپنے مخلوق کو ستانے والے سے بالکل خوش نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس، ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلا کر اس کی زندگی کا سبب بن کر جنت لے لیتی ہے۔ میں خواجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ کی واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت پیاری دعائیں دیں۔ آج ہم اپنے لیے، اپنے آپ سب کے لیے، یہاں جو پردہ نشین عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہم سب کو علم دین عطا فرما، اور خالی علم دین مراد نہیں، اللہم علمہ الدین، اس کو دین کا علم دے دے نہیں فرمایا، بلکہ اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ دین کی فہم، دین کی سمجھ عطا فرما. اب ہم ان دعاؤں کو اپنے لیے کیسے مانگیں گے؟ اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہم سب حاضرین و حاضرات کو مخلوق میں محبوب کر دے اور ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، تب سمجھ لو وہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا. مخلوق کو ستانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں دعائیں یاد کر لیجیے. فرمایا جب مخلوق میں کسی بندے کا تذکرہ حسن ہونا کہ ماشاءاللہ بڑے حلیم الطبع ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، بڑے ضبط و صبر والے ہیں، اپنی بیوی کو بھی آرام سے رکھتے ہیں، دوستوں سے بھی آرام و اخلاق سے رہتے ہیں، صاحب میں نے تو ان پر کبھی غصہ دیکھا ہی نہیں، اللہ یہ کہ شریعت کا کوئی معاملہ ہو، شریعت کے خلاف غصہ کرنا بھی تو ضروری ہے. تو یہ شخص ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر ہے، کی تفسیر میں سے ہے، ثناء الخلق کی نعمت اس کو حاصل ہے. اللہ فرمارے اگر ابرار بندے بننا ہے تو ابرار کی تعریف لکھیے، الذین لا یؤذون ذرا. ابرار بندے وہ ہیں جو چیوٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے. سن لو اس کو، بعض لوگ بے خیالی میں چیوٹیوں پر پیر رکھے چلے آتے ہیں. سعدی شیرازی رحمت اللہ نے فرمایا، جب کوئی چیوٹی پر پیر رکھتا ہے تو چیوٹی کا وہی حال ہوتا ہے جیسے انسان پر ہاتھی پیر رکھ دے. بس اگر ابرار بننا ہے تو بیوی بچوں اور ماں باپ کو ستانا تو بہت بڑی بات ہے، چوٹیوں کو بھی تکلیف نہ دو. الذین لا یؤذون ذرا ولا یرضون الشر. ابرار بندے وہ ہیں جو کسی چوٹی کو بھی تکلیف نہ دیں اور کسی گناہ سے خوش نہ ہوں. آہ گندے گندے خیالات پکا کر اندر اندر حرام خوشی لی جا رہی ہے اور ابرار بنے ہوئے ہیں. جبکہ ابرار کی تفسیر ہے کہ ابرار بندے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے خوش نہیں ہوتے. آپ بتائیے، دل میں گندے گندے خیالات پکانا یا پرانے گناہوں کو سوچ سوچ کر حرام مزہ لینا، گھنٹوں اس میں مشغول رہنا، توبہ نہ کرنا، کیا یہ شخص اللہ کا مقبول ہے؟ اگر یہ اللہ کا مقبول ہوتا تو فوراً تنبیہ ہو جاتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کیسے خیالات لا رہا ہوں، اور نفس سے کہتا نالائق خبیث کیا سوچ رہا ہے. جس گناہ پر اللہ نے قوم پر عذاب نازل کیا اس گناہ کی خیالوں سے مزہ لیتا ہے. تو جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اسے فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. جس کو توفیق توبہ نہ ہو سمجھ لو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. علامہ علوسی تفسیر المعانی میں لکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے وفقہم للتوبہ، اللہ نے مہربانی فرمائی، توفیق توبہ بخشی. معلوم ہوا توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے اور زمین والوں پر یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اس کو توفیق توبہ نصیب ہو گئی. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ابرار بندوں میں رجسٹر میں نام آ جائے، ہم چوٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیں اور اللہ کی نافرمانی سے خوش نہ ہوں. ایک مرتبہ مولانا شاہ ابرالو صاحب تین مرتبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر وضو کیا رحمت اللہ علیہ نے. ایک جگہ وضو شروع کیا، پھر اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئے، پھر تیسری جگہ. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہاں چوٹیاں تھیں جو وضو کے پانی سے بکھر رہی تھیں، منتشر ہو جاتی تھیں، ان کا خاندان ادھر ادھر بکھر جاتا تھا جس سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی. آہ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں ابرار جو چوٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. اپنی بیویوں کی 100,000 خطائیں معاف کرو اگر اپنی 100,000 معاف کرانی ہے. وہی سوچئے جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ہم سے کتنی خطائیں ہوئیں، ہم لوگوں سے کتنی نظر خراب ہوئی، کتنے گناہ ہوئے، کس قدر جھوٹ بولے. تو اگر اللہ سے اپنی 100,000 خطائیں معاف کرانی ہے تو اپنی بیویوں کی بھی 100,000 خطائیں معاف کرو. ایک صاحب نے مجھ سے کہا میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے. میں نے کہا جو مشورہ دوں گا عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا دفتر جانے سے پہلے الگ کمرے میں جاؤ جہاں کوئی دوسرا نہ ہو، اور بیوی سے معانکہ کرو اور اس کا بوسہ لو، اور پیشانی بھی چومو. پیشانی چومنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چومی تھی، کبھی یہ سنت بھی ادا کرو. بہرحال اگر قیامت کے دن اپنی 100,000 خطائیں معاف کرانی ہے تو اپنی بیوی کی 100,000 خطائیں معاف کرو. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ ایک بار اپنے نوکر سے کہا میں تمہیں کتنا معاف کروں، تم نے مجھے اتنا ستایا ہے کہ میں بھگتتے بھگتتے عاجز ہو گیا ہوں، اب کتنا بھگتوں؟ بھگتنے کے معنی برداشت کرنا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو بانی تبلیغ ہیں، اے میرے بھتیجے جتنا تجھے اپنا بھگتوانا ہے اتنا بھگت لے. آہ کیا جملہ ہے. غرض اپنی بیویوں کی 100,000 خطائیں معاف کرو، ان کو پیار سے رکھو. تو ان صاحب نے جن کے یہاں لڑائی رہتی تھی، بیوی ناراض رہتی تھی، جب میری بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا، دفتر جاتے وقت اور آتے وقت سوتے وقت اس کو پیار کیا تو ساری لڑائی ختم ہو گئی. بیوی نے کہا بس اسی بات کی کمی تھی کہ تم مجھے پیار نہیں دیتے تھے. بیوی کے پیشانی کا بوسہ لینا اور دوسرا لینا وہ جائز نہیں بلکہ مکروہ بھی نہیں بلکہ مستحب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میری بندی کو پیار کر رہا ہے. خاص کر بڈھا جب کسی بڑھیا کو پیار کرتا ہے تو اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. جوانی میں تو طبیعت کے تقاضے سے پیار کر رہا تھا, اب اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا کے تقاضے سے پیار کر رہا ہے. دل نہیں چاہتا بڈھے کا بڈھی کو پیار کر لے کرنے کا, پھر اس کے دانت باہر آ گئے, گال پچک گئے, آنکھ پر پونے 11 نمبر کا چشمہ لگ گیا. اس لیے میں نے لندن میں کہا تھا, اپنی بڈھی بیویوں سے اکیلے میں کمرے میں بند کر کے جہاں کوئی اور نہ ہو پیار کرو, اور چاہے دل سے نہ کہو زبان سے کہو تو بھی اللہ کے یہاں قبول ہے کہ اے میری بڑھیا شکر کی پڑیا واہری میری گڑیا. خصوصاً بڑھاپے میں خوب پیار کرو, اگرچہ دل ساتھ نہ دے رہا ہو پھر بھی اجر ہے ثواب ہے انشاء اللہ تعالیٰ. اخلاق ظاہرہ دکھانا بھی بعض مرتبہ اللہ کے ہاں قبول ہے. یہ ہمارے حضرت والا اس کا بہت اہتمام کرتے تھے, ظاہری اخلاق بھی دکھاتے تھے, اندر تو ہے ہی دل بنا ہوا, ظاہری طور پہ بھی دکھانا چاہیے, خاموش بیٹھنے سے کام نہیں بنے گا. لہذا دل نہ چاہے پھر بھی بیوی کو پیار کرو, کبھی کوئی جائز فرمائش کرے اس کو پورا کرنا نہ بھولو, ورنہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں ہماری قدر نہیں, ورنہ ہماری چائے بسکٹ وغیرہ کی چھوٹی سی فرمائش ضرور پوری کرتا. اس کی فرمائش کو خاص طور سے نوٹ کر لو اور جلدی پورا کرو. اگر ایک بسکٹ کی فرمائش کرے تو 3 پیکٹ لے آؤ. وہ کہے گی 3 کیوں لے آؤں, حضرت والا اپنے ہی عمل بتا رہے ہیں. حضرت والا 3 پیکٹ لے کر آتے تھے صدر سے جا کر اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے. تو کہو کہ بھائی تمہاری فرمائش تو ایک ہی ہے مگر ہماری محبت نہیں مانتی, میرا دل چاہتا ہے میں 3 ڈبے لے آؤں. آہ ارے یہی اخلاق پیش کر کے جنت چلے جاؤ. ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے ان تہجد کا نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی, یہ پوچھا جائے گا میری بندوں کے ساتھ تمہارے کیا اخلاق تھے. دیکھو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا لیکن مخلوق کے حق کو زیادہ بڑھایا, کیونکہ مخلوق تکلیف محسوس کرتی ہے لیکن ہماری نالائکیوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. مخلوق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر تم فرض نماز پڑھے ہو, شاید بحثی جبر مسئلہ لکھا ہے, میں نے باقاعدہ مفتی صاحب سے بحثی جبر پڑھی, بہت ہنستے پڑھے, اس نے مسئلہ لکھا ہے, اگر تم فرض نماز پڑھ رہے ہو, کوئی اندھا جا رہا ہے اور سامنے کوئی گڈھا یا کنواں ہے اور وہ ڈر ہے کہ اس گڈھے میں گر جائے کنویں میں, تو تم نماز توڑ دو, میرا حق چھوڑ دو, میری مخلوق کا خیال رکھو. دیکھا آپ نے, یہ ہے اللہ تعالیٰ, اللہ اللہ ہے بھائی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں مخلوق کے معاملے میں کبھی ظلم نہ کرو. اگر کبھی کسی کو ستا دیا, مثلا اگر ماں باپ کو ستایا ہے, ان کا انتقال ہو گیا, پچھتاوا ہو رہا ہے, میں نے ماں باپ کو بہت ستایا, اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے, روزانہ یاسین شریف پڑھ کر ثواب بخشو, صدقہ خیرات سے اظہار ثواب کرو, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو, انشاءاللہ قیامت کے اللہ اس کو فرمانبرداروں میں لکھ دے گا. حدیث پاک میں اگر والدین, وعدہ ہے اللہ کا, کسی شخص کے ماں باپ ناراض ہو کر وفات پا گئے اور وہ ساری عمر قرآن پاک پڑھ کر اظہار ثواب کرتا رہے, کچھ مال بھی مدرسے وغیرہ میں دیتا رہے, صدقہ جاریہ میں لگا دے, انشاءاللہ قیامت کے دن فرمانبردار لکھ دیا جائے گا. اور اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لو, بیوی بھی زندہ ہے تو اس کو الگ کمرے میں بلا کر لپٹ جاؤ اور کہہ دو ہمیں معاف کر دو, صرف سوکھی معافی مت مانگو. ایک عالم سے سب نے لپٹ کر مصافحہ کیا, مصافحہ تو کیا مانگا, کسی نے ایک روپیہ بھی ہدیہ نہ دیا. تو اس نے جنوبی افریقہ سے لندن جا کے مولا ایوب صورتی سے کہا محبت تو خوب کی, مصافحہ خوش کیا, لہٰذا محبت کرو تو کچھ ہدیہ بھی بیوی کو دینا چاہیے بھائی, اور پیر بھی ہدیہ دے, یعنی کہ ون وے ٹریفک چلائے, پیر کے لیے بھی ضروری ہے کوئی بھی, وہ بھی ہدیہ دے, دونوں طرف سے ہدیہ ہے. جن احباب سے بے تکلفی ہو ان سے کبھی ہدیہ مانگنا بھی سنت ہے. ایک کنجوس سے کسی نے انگوٹھی مانگی, اسے دیکھ کر تو میں یاد کر لیا کروں گا, اس نے کہا میں انگوٹھی نہیں دوں گا, جب اپنی خالی انگلی دیکھ لو تو یاد کر لینا کہ میں نے انگوٹھی نہیں دی تھی. بتائیے میری تقریر میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میری تقریر و مجلس کو اللہ نے چٹپٹی مزیدار بنایا ہے. آج تک کسی نے نہیں کہا میرا دل گھبرا رہا ہے, بلکہ جس کا دل گھبراتا ہے یہاں آ کر اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. اللہ کا احسان و کرم ہے, اس لیے میں نے اس وقت چند نصیحتیں کی ہیں کہ اپنی بیویوں کی 1 لاکھ خطائیں معاف کرو, غیرت کا نام مت لو کہ مجھے غیرت آتی ہے, بیوی ہو کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہے, لفظ غیرت سے توبہ کرو, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہاری غیرت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلب نہ کریمن, جو کریم شوہر ہوتے ہیں لائق شوہر ہوتے ہیں ان پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں, بھائی اگلے پہننا لئیم ان, اور جو نالائق اور کمینے لوگ ہیں وہ بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں. فانا احب انکون کریما مغلوبا ولا احب انکون لئیما غالبا, میں محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں ان سے مغلوب رہوں اور میرے اخلاق خراب نہ ہوں, اس کو محبوب نہیں رکھتا کہ کمینہ ہو کر ان پر غالب ہو جاؤں. سن لو بڑی غیرت غیرت کرتے ہو, خاص کر بعض علاقے کے لوگ غیرت کے نام پر بہت ظلم کرتے ہیں, پہلی رات میں بیوی کو بلا قصور مارتے ہیں, کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے اس پر روب رہے, کہ کیا کہیں ظلم ہی ظلم ہے. ارے محبت ایسی چیز ہے اگر تم پیار سے رکھو گے تو تم پر فدا رہے گی, غلام بنی رہے گی, ہر طرف تعریف کرے گی، اپنے ماں باپ سے بھی کہے گی ہم تو زبان کی کڑوی ہیں، آہ نالائق ہیں، مگر آپ کو داماد فرشتہ ملا ہے، لہذا فرشتے بن کر رہو، بیوی کی 100,000 خطائیں معاف کرو، قیامت کے دن اپنی معاف کرا لو، انشاءاللہ دل نہ چاہے وہ انشاءاللہ تعالی، اور دل نہ چاہے تو بھی پیار کرو، خاص کر بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں چہرہ خراب ہو جاتا ہے، اس وقت بھی تم پیار کرو گے اللہ اس پر ڈبل اجر دے گا کہ اب میرے بندے کا دل نہیں چاہتا، چہرے کا نقشہ بدل گیا، صورت خراب ہو گئی، پھر بھی آسمان پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے زمین پر مہربانی کر رہا ہے۔ جوانی میں تو سبھی پیار کرتے ہیں، کافر بھی پیار کرتا ہے، لیکن بڈھی بیوی کو پیار کرنا اولیاء اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تیری بندی ہے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے کلیجے سے لگا لیا، یہ نہیں کہ خوش معانقہ خوش مسافہ کیا، بلکہ کبھی 100 روپیہ پیش کر دیا، بس 100 روپیے زمانے کے نہیں، وہ زمانے کے تھے، اب 100 روپے سے کام نہیں چلنے والا۔ اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو 1,000 کا نوٹ پیش کر دیا اور کہا یہ تمہارا ہے، جو چاہو خرچ کرو، پوتوں کو دو، نواسوں کو دو، اپنے ماں باپ کو دو، خود کھاؤ۔ حکیم الامت نے لکھا ہے بیوی کا وظیفہ دینا اس کا ایک حق ہے، اس کا نام ہدیہ ہے، کچھ رقم ہر مہینے اس کو دو، جس کا اس سے حساب ہی نہ لو، 1,000 روپیہ دیا تھا کہاں خرچ کیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ماضی میں بیوی پر اگر ظلم کیا ہے تو اسے لپٹا کر معافی مانگ لو کہ جب سے شادی ہوئی ہے آج تک مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دو، یہ والی بات تو لوگ مانگ لیتے معافی، مگر آئندہ کا جملہ نہیں بولتے کہ اب ہم آئندہ آپ کو محبت سے رکھیں گے، یہ جملہ ہی بولنا چاہیے کہ آئندہ ہم آپ کو محبت سے رکھیں گے، کبھی جھڑکیں گے نہیں، کبھی ڈانٹیں گے نہیں، اور کبھی آپ کو طنز نہیں کریں گے، ان کا ہر مہینہ ہدیہ مقرر کر دو، ان کا حساب بھی مت لو، غرض جن سے دل نہ چاہے ان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آؤ، مخلوق ستائے تو اس کے لیے موت کی تمنا یا بیماری کی تمنا مت کرو، بس یہی کہو اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے ظلم سے ہم کو نجات دے دے، اس کو تلافی کی توفیق دے دے، ارے دوستوں قدر کر لو، ایک دن اختر بھی قبر میں جانے والا ہے، یہ باتیں اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہیں، ہماری اپنی کمائی اور مطالعہ نہیں، بزرگوں کی صحبت اٹھانے کے صدقے میں اللہ اس وقت میرے دل پر مضامین عطا فرماتا ہے، آل اس زمانے میں روئے زمین پر اتنی صحبت اٹھانے والا آپ کو نہیں ملے گا، ہر عالم ہر دینی مربی سے جا کر پوچھ لو کہ تم شیخ کے ساتھ کتنا رہے ہو، انشاءاللہ میرا عرصہ صحبت بڑھ جائے گا، 10 برس تو میں اپنے شیخ کے ساتھ جنگل میں رہا، حضرت والا فرما رہے ہیں، اور 7 برس اپنے مدرسے کا ملا کر 17 سال ہوئے، اور 3 سال مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ رہا، رات دن روزانہ بلا ناغا ان کی صحبت میں جاتا تھا، تو میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑا کام ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، لہٰذا آج سے ارادہ کر لو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خاص کر اپنی بیویوں کے معاملے میں جن کے لیے اللہ نے سفارش نازل فرمائی، وعاشرہن بالمعروف، اے ایمان والوں اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ، اگر تم نے بیویوں کو رلایا ان کی آہ نکھلوائی، یاد رکھو یہ آہ تمہارے اوپر گرے گی، گردہ خراب ہو جائے گا، کینسر ہو جائے گا، کوئی اور عذاب نازل ہو جائے گا۔ اختر نے یہ بات اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اتنی زیادہ دیکھی ہے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو رلایا ان کی آہ نکلوائی وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی شریعت و قانون کے مطابق ابھی ساری زندگی ہمیں سونپ دیتی ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے جب ان کے ماں باپ ان کی بہن بھائی ان کے پاس نہیں ہے تو ہم ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہی ایک شخص نے جو ہے 3 طلاق دے دی بیوی کو اپنے، اتنا مجھے دکھ ہو رہا ہے بتا نہیں سکتا، آج پتہ چلا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی بندیوں کی سفارش نازل فرمائی ہے، وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ، بس جوش آتا ہے مردوں کو، خامخواہ کا جوش ہے، اپنی بیٹی کے بارے بھی سوچتے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ، کیوں صاحب کسی ملک کا وزیر اعظم آپ کو خط لکھ دے کہ تم اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، کیونکہ تمہاری بیوی میری بیٹی کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، تو آپ اپنی بیوی کو ستا سکتے ہیں، بولیے بھائی، تو اللہ کی سفارش کے بعد اپنی بیویوں کو ستانے کی ہمت کیسے ہوتی ہے، بیوی چاہے جوان ہو چاہے بڈھی ہو، منہ میں اس کے دانت بھی نہ ہو، دانت ٹوٹ گئے ہوں، جب جوانی تھی تو خوب پیار کیا، جب بیچاری کے دانت ٹوٹ گئے، گال پچک گئے، اب اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ حقیر سمجھنا دلیل تکبر کی ہے، بیوی شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہے، شوہر بیوی کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس بڈھی کا بھی خیال رکھو کیونکہ تمہارے ساتھ بڈھی ہوئی ہے، دونوں ایک ساتھ ہی بڈھے ہوئے ہیں، اس وقت طبیعت سے پیار کرتے تھے، اب اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے ساتھ شفقت کرو، شفقت کرو بھائی، اگر اس کے سر میں درد ہو جائے تو دوا لے آؤ، سر دبانا نہیں ہے، دوا لے کر آنا ہے، کبھی دبا بھی سکتے ہیں مگر ہر وقت نہیں، غرض اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی بیویاں نہیں ہیں آپ تینوں کی سن لو تو بھائی تو ہیں آپ لوگ آپس میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ اخلاق کے حکم تو سب کے لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ جس کی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں، ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں گے، خوب لطیفے سنائیں گے، یہ بات حضرت کے دل پہ لگتی ہے، دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، سب کے ساتھ خوب ہنسیں گے، وہاں سی ویو چلے آئیں گے، کہاں چلے آئیں گے، کھانے پینے، خوب لطیفے سنائیں گے، اور بیوی کے پاس منہ سے کوڑے ہوئے کچھ بول ہی رہے جیسے کچھ بولنا جانتے ہی نہیں ہیں، اور تجارت کے معاملے میں اور اس میں معاملے میں خوب بولنا شروع کر دیں گے، اور بیوی کے پاس سنجیدہ بزرگ بنے ہوئے منہ سے کوڑ کے بیٹھے ہیں، بھائی بولو بھائی، محبت کے الفاظ بولو، جیسے ہنسنا تو جانتے ہی نہیں۔ اب وہ بیچاری تعجب میں ہے، یا اللہ میں دن بھر منتظر تھی رات کو میرا شوہر آئے گا جاب سے، کاروبار سے، اس کے سے، یا حیدرآباد سے، میرپور خاص سے، اس کے ساتھ ہنسوں گی بولوں گی بیویوں کے، اور یہ صاحب منہ سے کوڑ کے بیٹھے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ ہنسنا بولنا عبادت میں داخل ہے، دوستوں میں رات بھر جاگنا، بیوی سے بات نہ کرنا، یہ صحابہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اب یہ بات سنیے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، معلوم ہوا یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہ بہت زبردست صحابی تھے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، نہ بیوی کے پاس جاتے ہیں، نہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اب سنیے گا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، جب حضرت ابو دردہ نے ان کی خدمت میں کچھ کھانے کے لیے پیش کیا، انہوں نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ ابو دردہ نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں روزے سے ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، ارے بھائی، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر یہ حدیث پیش کی، ان علی ضعیف کا علی کا حق، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور فرمایا میں تمہارا مہمان ہوں، اس سے باتیں کرو۔ اس کے بعد فرمایا، اچھا بھائی جاؤں، کچھ نفلیں پڑھو۔ جب نفلیں پڑھ لی تو فرمایا، ان علی زوجتی کا علی کا حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، بس جاؤ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، اس سے بھی باتیں کرو۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی سفارش نازل کی ہے، تو جو اللہ کی سفارش کو رد کر دے، یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے مجدد تھے اور جامع المجددین، اب جتنے لوگ مجدد آئیں گے ان کی تعلیمات سے فیضیاب ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو ستائے، اللہ کی سفارش کو رد کر دے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے، تو یہ بےغیرت مرد ہے، کیونکہ وہ بیچاری کمزور ہے، اس کے ماں باپ اور بھائی اس سے دور ہیں، وہ تمہارے قبضے میں قیدی کے ہیں، دو تین بچوں کے بعد تو اور کمزور ہو جاتی ہیں، اور مرد صاحب مسٹنڈے ہو رہے ہیں، انڈے کھا کھا کر ڈنڈے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کیا کروں، میں تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں تولیہ دھو تو اس نے تولیہ نہیں دھویا۔ ارے بھائی، کیوں تم نے اس کو خادمہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ اپنا تولیہ خود دھو لو، بیوی اس لیے تھوڑی دی گئی ہے کہ تمہارے کپڑے دھوتی رہے، خود دھو لو، لیکن اس کو ستاؤ مت۔ ہاں، بیویوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، شوہر کو خوش کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیویاں بالکل شیر بن جائیں اور شوہر صاحب جو اپنا سب کچھ خود ہی دھو رہے ہیں، بنیان بھی دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے بھی دھو رہے ہیں، کبھی کبھی چل جاتا ہے، ہر وقت ایسا تھوڑی، بیوی کو کام ہی کیا ہے، گھر کے اندر شوہر کی خدمت کرنی بھی تو آپ کو اجر مل رہا ہے، ایسے جیسے جہاد کا ثواب آپ کو گھر بیٹھے ہی مل رہا ہے، شوہر کے لیے صرف بننے سنورنے پہ حدیث شریف میں آتے ہیں آپ کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے، تو جب گھر کی جھاڑو پوچھا کریں گی، کپڑے وپڑے دھوئیں گی، تو کتنا ثواب ملے گا۔ کراچی میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے جو لوگ کہتے ہیں ہم غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں، غصہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، بڑا ہوشیار کلیور ہوتا ہے، جب سیر بھر طاقت والے کے پاس سوا سیر والا آ جائے اور ڈنڈا چھرا چاقو دکھائے، تب اس کا غصہ کہتا ہے معاف کر دینا، غصے کو معاف کر دینا بھائی، اب غصے کو یہ عقل کہاں سے آ گئی؟ خوب سن لو دوستوں، سیر بھر طاقت والا غصہ آدھے سیر والے پر پاگل ہوتا ہے، اپنے سے کمزور پر پاگل ہوتا ہے، لیکن اب سوا سیر والا آ گیا، محمد علی کلی نے باکسنگ کا ایک ہاتھ دکھایا، وہاں ہاتھ جوڑ کر بلی بن گئے، معلوم ہوا غصے میں کوئی پاگل نہیں ہوتا، یہ سب بیوقوفی اور مکاری کی باتیں ہیں، پھر بھی میں غصے کا علاج بتائے دیتا ہوں۔ جدے سے میرے پاس خط آیا، میری بیوی بچوں میں سارے خاندان میں وہ میں شخص نہیں تھا، جدے سے جنہوں نے بھیجا تھا میں ان کو جانتا ہوں، بہرحال اللہ مجھے بھی غصے سے بچائے، اللہ تعالیٰ، نفس تو کسی وقت بھی حاوی ہو سکتا ہے۔ جدہ سے ایک خط آیا حضرت والا کا کے پاس کہ میرے بیوی بچوں میں سارے خاندان میں غصہ بہت ہے، غصے کا مرض ایک عذاب بنا ہوا ہے، میں نے ان کو لکھا دسترخوان بچھاؤ، سب لوگ مل کر کھاؤ، کھانے پر سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دو، اور دم کرتے وقت تھوڑا سا تھوک بھی گر جائے، بس ذرے کے برابر تھوک گرے، یہ نہیں کہ ایک تولہ تھوک گرا دیا اس کے اوپر۔ ملا علی قاری مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں، خروج البزاقی من الفمی، حضرت والا کی ہر بات ماشاءاللہ مدلل ہوتی تھی، بزاق کے معنی تھوک کے تھوڑے سے ذرات گر جائیں، تو انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر ایک مہینے کے بعد خط لکھا کہ اللہ کے رحمان و رحیم کے صدقے میں ہم سب پر شان رحمت آ گئی، میں ان کے گھر گیا ہوں، ان سے ملا ہوں، باقی ان کا مزاج ہی بدل گیا، ماشاءاللہ رحم دل ہو گئے ہو، ہمارے غصے ختم ہو گئے اور ہم معتدل مزاج نارمل ہو گئے، اس لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کسی بزرگ سے مشورہ کر لو، آج ہم نے بزرگوں سے اللہ والوں سے تعلق چھوڑ دیا، اپنا علاج خود ہی کرنے لگے ہیں، روحانی بیماریوں کا کوئی مرض ایسا نہیں جو اچھا نہ ہو سکے، پوچھ کر عمل کر کے تو دیکھو. بعضے لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. پھر حضرت نے لکھا ہے بعضے لوگ اپنے شیخ کو ستاتے ہیں, اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں, اپنے بچوں کی بے جا پٹائی کرتے ہیں, گلاس گر گیا تو مار مار کر ہڈی توڑ دی, اور بچے کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تمہاری زندگی ہے برتنوں کی بھی زندگی ہے, ان کی بھی موت لکھی ہوتی ہے, جس دن گرنا ہے گر کر رہے گا. اس لیے ذرا نرمی سے تنبیہ کر دو, مضبوط ہاتھوں سے بیٹے برتن پکڑا کرو. یہ نہیں کہ مار پٹائی ظلم تشدد شروع کر دیا, یہ اسی کا عذاب ہے. آج ہم سکون سے نہیں ہیں. بیویوں کا دل اتنا حساس ہوتا ہے, سینسیٹیو ہوتا ہے, کہ ان کو ذرا سا جھڑک دو. یہ ہم سب کے اندر بات پہ آتی ہے, ہم جھڑکتے ہیں بیویوں کو کہ آج ہم بہت تھک گئے ہیں, تم کیا کام کرتی ہو, دن بھر آرام سے پڑی رہتی ہو. اب وہ بیچاری رات بھر رو رہی ہے, پوری رات روتی رہی بیوی, کل ہی کی بات بتاؤں, پوری رات جاگتی رہی, اور شوہر صاحب آرام سے خراٹے مار کے سوتے رہے. یا اللہ, میں ظالم کے پیار کی بھوکی تھی, گھر آئے گا مسکرائے گا کچھ بولے گا, یہ تو ایسا تھکا ماندہ آیا ہے آتے ہی سو گیا. ان مظلوموں کی آہ براہ راست آسمان پر جاتی ہے, اللہ ان کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے. ایسے ظالم شوہروں کو میں نے سخت عذاب میں مبتلا پایا. ایک صاحب کی بیوی کالی رنگت کی تھی, انہوں نے اسے 6 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود طلاق دے دی کہ ہم بہت حسن پرست ہیں, ہمیں بہت خوبصورت بیوی چاہیے, میری ماں نے غلطی کی جو ایسی عورت سے میری شادی کر دی. یہ بات انہوں نے خود مجھ سے کہی, یہ سنا سنایا قصہ نہیں ہے, آنکھوں دیکھا حال ہے. انہوں نے کہا مجھ سے گزارا نہیں ہوگا, میں نے ان کو بہت سمجھایا ایسا نہ کرو لیکن وہ نہیں مانے, یہ اپنی رائے چلائیں, اپنی رائے کا یہ انجام ہوتا ہے. اس عورت نے کہا جب میں آپ کو پسند نہیں تھی تو یہ 6 بچے کہاں سے آ گئے بھی, اسی وقت طلاق دے دیتے تو میری شادی آسانی سے ہو جاتی, اب 6 بچوں والی ماں بنا کر مجھے طلاق دے رہے ہیں. ان صاحب نے کہا میں مجبور ہوں, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں کسی حسین عورت سے شادی کروں گا, اور اسے طلاق دے دی. جب وہ 6 بچوں کو لے کر گھر سے نکلی ہے تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا, اب بزبان حال یہ شعر پڑھا, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. اس کے بعد شوہر صاحب نے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی. 6 مہینے بعد نہیں گزرے تھے کہ ان پر فالج گر گیا, شوہر صاحب پر فالج گر گیا. اس کے بعد تقریباً 10 سال تک زندہ رہے اور چارپائی پر پخانا پھرتے رہے, اور وہ حسین لڑکی بھی بھاگ گئی, وہ تو حسن کی وجہ سے شادی کی تھی, وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر. ایسے شخص سے میرا کیسے گزارا ہوگا, دیکھا آپ نے, یہ ہوتا ہے اللہ کی بندیوں کو ستانے کا انجام. اس لیے عرض کرتا ہوں اپنی مظلوم بیویوں کی آہ مت خریدو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لی اہلہ, تم سب میں اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے, ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. حکیم الامت نے لکھا ہے ایک مزدور نے بڑی محنت کر کے پسینہ گرا کر پیسے جمع کیے, مرغی لایا, بھوک سخت لگی تھی, کھانے میں بیوی سے نمک تیز ہو گیا, اس نے کھایا نہیں, اسے کھایا بھی نہیں گیا, مگر بیوی کو کچھ نہیں کہا. اللہ والا آدمی تھا, اس نے سوچا میری بیٹی کے ہاتھ سے نمک تیز ہو جاتا تو میں بھی کبھی نہیں چاہتا میرا داماد اس کو جوتے مارے, تو میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے, ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تعویذ مانگتے ہیں, مولانا صاحب تعویذ دے دو تاکہ میرا داماد میری بیٹی کو پیار محبت سے رکھیں, خطا ہو جائے تو معاف کر دیں, اسے گالیاں نہ دیں, جوتے نہ ماریں, اس سے منہ نہ پھلائیں. اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لیتے ہیں نہیں, اور آپ کی بیویاں بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں یا نہیں, بولو بھائی. تو کھانے میں نمک تیز ہو جانے کے باوجود شوہر نے بیوی کو معاف کر دیا, بڑی بات تھی, اس وقت اس کو اتنی محنت سے کما کے لایا. معاف کرنا بہت بڑا اونچا عمل ہے. اور کہا یا اللہ, یہ آپ کی بندی سمجھ کر اس کو معاف کرتا ہوں جو چند دن کے لیے مجھے ملی ہے, پھر نہ ہم ہوں گے نہ یہ ہوگی, تھوڑی سی تو زندگی امر ہوگی. یہ سو اوپر چلتے پھرتے ہم لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے, 70 سال 60 سال کی ہے, وہ بھی موت تو آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, یہ سب قبروں میں لیٹے ہوں گے. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی اس بندی خطا کو معاف کرتا ہوں. حکیم الامت نے اپنے آواز میں بیان کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بزرگ نے خواب میں دیکھا, پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ کہا میرے بڑے گناہ تھے لیکن اللہ نے فرمایا تو نے جو نمک تیز کرنے پر میری بندی کی خطا کو معاف کیا تھا, اس کے بدلے میں جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو بہرحال شیخ العدیز مولانا زکریا صاحب اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے, اس نے کہا حضور خطا ہوئی معاف کر دیجئے. فرمایا تم ایک درجن خطائیں کی ہیں تم نے, میں کتنا بھگتوں, بازے کتنا یعنی کتنا برداشت کروں. تبلیغ جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب نے اس وقت ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو شیخ العدیز کے سگے چچا بھی ہیں, انہوں نے شیخ العدیز کے کان میں فرمایا قیامت کے جتنا اپنا بھگتوانا ہے, جتنی اپنی خطاؤں کی معاف کرانی ہو اتنا یہاں بھگت لو, اللہ کے بندوں کو معاف کر دو. اسی طرح سفر میں حضرت نے یہ بات فرمائی تھی, مجھے بڑا فائدہ ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے, قسم اٹھائی کہ میں ان کو کبھی کچھ نہیں دوں گا. حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی, جنگ بدر لڑے ہوئے تھے, جن کو فضیلت حاصل تھی. بدری صحابی اللہ کے مقبولین میں سے ہیں, اللہ ایک دفعہ جس کو مقبول کرتا ہے قبول کرتا ہے پھر اس کو کبھی مردود نہیں کرتا. مگر ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم قبول ہیں کہ نہیں. اپنے اوپر خوش گمانی نہیں رکھنی چاہیے, اپنے سے بد گمانی دوسروں سے اچھا گمان. ہم لوگ تو اس لیے مردود کر دیتے ہیں کہ ہم کو مستقبل میں کسی کی وفاداری کا علم نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو مقبول بناتے ہیں جو علم الہی میں ہمیشہ مقبول ہوتا ہے. ماضی حال مستقبل اللہ کو سب علم ہے. چنانچہ ایک مرتبہ قبول کر لیتے ہیں جس کو, پھر کبھی اس کو مردود نہیں فرماتے ہیں. لہٰذا اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے مستا کے لیے سفارش نازل فرمائی قرآن شریف میں, اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, اے ابوبکر صدیق کیا تم محبوب نہیں رکھتے کہ میں نے بدری صحابی کو جس نے بدر میں جنگ لڑی تھی اور میں نے اس کو اپنا مقبول بنا لیا تھا, جس سے بے شک غلطی ہو گئی لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں. اگر تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے تو تم میرے مستح کو معاف کر دو. یہ تفسیر جو میں پیش کر رہا ہوں روح المعانی میں اس آیت کے شان نزول میں موجود ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اے اللہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ آپ مجھے قیامت کے دن بخش دیں, میں آپ کے اس بندے کو معاف کرتا ہوں بلکہ اس پر پہلے سے بھی زیادہ احسان کروں گا. اب رہ گیا کہ بیویاں بھی تو ہمیں ستاتی ہیں, اس کے بارے میں سن لو, اگر یہ عورتوں کا مجمع ہوتا تو میں ان کے سامنے آپ کی طرفداری کرتا, ان کو سکھلاتا کہ اپنے شوہروں کی عزت کرو بھائی, ان کو ناراض مت کرو, ان کا خیال رکھو. اور حضرت فرماتے تھے معدے کے ذریعے سے اس کا رستہ جیتو, اچھے اچھے کھانے بنا کے کھلاؤ, نہیں آتے تو سیکھو. اگر بہت سی عورتیں بچیوں کو کھانے بنانے نہیں آتے تو سیکھو بھائی, اس کے لیے پریکٹس کرو, ورنہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. اس وقت آپ ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں, یعنی اگر عورت کا شوہر ناراض ہے کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہے. اس وقت ہمارے آپ ہاتھ لگے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کے خلاف مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. لیکن پھر بھی چند واقعے پیش کر دیتا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اگر وہ ستاتی بھی ہیں تو بھی آپ صبر کریں. اگر بیوی غصے کی تیز ہے, کڑوی کڑوی باتیں سناتی ہے, تو اس کو برداشت کریں, انشاءاللہ اسی سے آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. ایک بزرگ نے دعا کی, اللہ مجھے کوئی کرامت دے دیجیے, تیری بندی جو میری بیوی ہے بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میرا بھی غصہ تیز ہے اس کا بھی غصہ تیز ہے, دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے, لہٰذا آپ مجھے کوئی کرامت دے دیں تاکہ میں اس پر اپنی بزرگی کا روب جما دوں, تاکہ مجھے اللہ کا ولی سمجھ کر میری بددعا کی طرف سے مجھے ستائے نہیں. آسمان سے آواز آئی, اپنی چارپائی پہ بیٹھ جا, میں اس کو اڑنے کا حکم دوں گا, پھر اس کو بتانا کہ آج دیکھ آج میں تجھ کو کیسی کرامت دکھاتا ہوں, اب تو تم اس کو بزرگ مان لے, مجھے ستانا چھوڑ دے. ان کے بیٹھتے ہی چارپائی اڑنے لگی, انہوں نے اپنے گھر کے صحن کے اوپر سے اڑ اڑ کر بیوی کو دکھایا, پھر آ کر پوچھا بھائی آج تم نے کوئی بزرگ دیکھا؟ کہا ہاں بھائی آج ایسے بزرگ دیکھے جو آسمان پر اڑ رہے تھے, میرے صحن پر کئی دفعہ گزرے. بزرگ اس کو کہتے ہیں, تو ہے کہ خامہ خاں کا بزرگ بنا ہوا ہے, ہر وقت زمین پر ہی دھرا رہتا ہے, کبھی تو نے اڑ کے بھی دکھایا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں وہی تو وہ میں ہی تو تھا, اللہ نے مجھے کرامت دے دی تھی. تو بیوی کہتی ہے توبہ توبہ, وہ تم تھے, جبھی تو کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے, دیکھا آپ نے کرامت کو بھی اس نے گڑبڑ کر دی. جلال الدین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیوی یا بیوی شکایت کر رہی تھی یہ بزرگ نہیں ہے, وہ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے, معلوم ہوا عورتوں کو روٹنے کا بھی حق حاصل ہے, تھوڑا ناراض ہونے کا حق حاصل ہے, لیکن آپ کو انہیں جوتا مارنے کی اجازت نہیں, ان کے ناز برداشت کرو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میں آپ سے ناراض ہوں؟ تو میں جب تم اس سے ناراض ہوتی ہے کہتی ہے ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, جب مجھ سے خوش ہوتی ہے کہتی ہے بلا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑی اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, تو معلوم ہوا عورتوں کو تھوڑا سا روٹنے کا بھی حق حاصل ہے, اگر وہ منہ پھلا لے تو آپ گھونسے مت مارو, پیار سے پھسلا کر منہ میں گلاب جامن ڈال کر اس کو منا لو. اور یہاں تو لوگ اس کو کہتے ہیں تم کو کیا حق ہے روٹنے کا, بس ایک آیت یاد کر رہی ہے الرجال قوامون علی النساء, باقی حدیثیں آیتیں نظر ہی نہیں آتی, اور مولوی بھی اس میں مبتلا ہیں, وہ بھی گھونسا مار کر منہ سجا دیتے ہیں, خبردار آئندہ اگر منہ پھلایا, حالانکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے اگر منہ پھلائے تو اس کو خوش کرو, پوچھو کہ بھائی کیا تکلیف ہے, آپ کے حق میں مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی, گلاب جامن چھپا کر لے جاؤ جلدی سے اس کے منہ میں ڈالو. بیویوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی سنت ہے یا نہیں؟ کبھی تو اس پر بھی عمل کر لو. اور لقمے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے منہ میں چٹنی ڈال دو اور مرچوں سے اس کو پیچش لگ جائے. آج چٹنیاں بنی اور لال چٹنی ڈال دی اس کے منہ میں, سارا بدلہ دے دیا اس میں. دوستوں, جن لوگوں نے اپنی بیویوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہو وہ ان سے معافی مانگ لیں, کہہ دیں آئندہ میں تمہیں اللہ کی بندی سمجھ کر تم سے اخلاق سے پیش آؤں گا, تمہیں مجھ سے جو بھی تکلیف پہنچی ہو, غصے کی حالت میں جو کچھ کہہ دیا ہو اس کو معاف کر دو, اور قیامت کے جو بڑا ہولناک دن ہوگا مجھ سے کچھ بدلہ مت لینا. اور جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں میرا داماد اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے, اس کی خطاؤں کو معاف کر دے, آج سے میں بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں, بلکہ پیشگی ایڈوانس معاف کیا, اب تمہیں کبھی نہیں رلاؤں گا, کبھی ناراض نہیں کروں گا, اس طریقے سے اس کو خوش کر دو. میں زبانی جمع خرچ بھی نہیں بلکہ اس کو کچھ رقم ہدیہ بھی دے دو, اس کا حساب بھی نہ لو, کہہ دو یہ رقم تم کو دے دی ہے, جہاں چاہے خرچ کرو, میں اس کا کوئی حساب نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. دعا کر لیں پہلے آپ سے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما. لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف پر عمل کی توفیق دے دے, کہ اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا, جس سے محبت نہیں کی جاتی, یعنی آگے بڑھ کے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, خصوصاً ماں باپ بہن بھائی بھی بچوں کے ساتھ. اور یا اللہ تعالیٰ, حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے, التودد الی الناس نصف العقل, لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے. یا اللہ, ہمیں دل نہیں چاہ رہا ہو پھر بھی ہم لوگوں سے آگے بڑھ کے محبت کریں. یا اللہ, بیوی کو شوہر سے, شوہر کو بیوی سے, بھائی کو بھائی سے, بہن کو بہن سے, اور ماں باپ کو بچوں, بچوں کو ماں باپ سے, اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپس میں گھر کو شیر و شکر فرما دیجیے, گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. ایک دوسرے کو ستایا ہو تو معافی مانگنے کی توفیق دے دے یا اللہ. اور یہ بھی کہیں کہ آئندہ ہم نہیں ستائیں گے, یا اللہ خاص فضل فرما دیجیے, اور گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے. کوئی چلے نہ چلے, کم از کم ہم جو سن رہے ہیں, جو خواتین سن رہی ہیں, اور ہم سب, مجھے بھی سب سے زیادہ, مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ, خاص فضل فرما دیجیے, سنت و شریعت پہ جمع دیجیے, استقامت دے دیجیے, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے, استقامت علی الدین دے دیجیے اللہ. اے دلوں کے پھیرنے والے, دین پر استقامت عطا فرما دے. ہمارے پیارے مرشد و شیخ قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت القادم عالیہ کو کروڑوں صحت کے خزائن اٹھا دے ان کے. یا اللہ, ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما, ان کو سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے, اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما, ہر سیکنڈ ان کے درجات بلند فرما. کیسے کیسے انہوں نے ہمیں باتیں بتائیں گھر کو جنت بنانے کی, اے اللہ ان کے درجات بلند فرما, ان کے اللہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ ان کے درجات بلند فرما, ان کے انوارات میں اور اضافہ فرما, اور ہمیں ان کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے اپنی اصلاح کروانے کی توفیق دے. نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. روزانہ فجر قضا کر رہے ہیں, روزانہ کبھی جماعت چھوڑ دی, کبھی فجر چھوڑ دی, اے اللہ ہمیں استقامت دے دے. فکر سے سوئیں, فکر سے اٹھیں, ایک فکر لگی ہو, جیسے بچوں کو فکر لگی ہوتی ہے ٹیوشن جانے کی, اور اسکول جانے کی, جاب پہ جانے کی, دکان کھولنے کی, اور کوئی ضروری کام کی, فلائٹ کی, ریلوے کی, اور جہاز کی, ڈائیو کی, بس کی, اس سے زیادہ فکر ہے یا اللہ. یہ تو دنیا کی سب فکریں ہیں, اس سے زیادہ فکر ہے یا اللہ ہمیں نماز کی ہو جائے, کہ ہم مرد حضرات جماعت سے تکبیر اولیٰ صفیہ اول میں ہمت کر کے نماز ادا کریں. مجبوری شرعی عذر ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ لیں. خواتین کو بھی توفیق دے کہ وقت پر نماز ادا کریں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. شرعی عذر ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ لیں. یا اللہ, خاص فضل فرما دی, ہم سب کو استقامت دے دے, تنہائی کے گناہ سے بچا, اکیلے بھی رہیں تو اس وقت گناہ سے بچا لیجیے ہم سب کو یا اللہ. اور اچھے خیالات دل میں آئیں, یا اللہ ہمارے اخلاق رزیلہ کو اخلاق حمیدہ سے بدل دے, خود رائی مٹا دے, تکبر مٹا دے, کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے, حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما, عظمت شیخ اور محبت شیخ, عقیدت شیخ عطا فرما. اے اللہ, علی وجہ الکمال عطا فرما دے, تواضع بھی عطا فرما. یا اللہ, مسکینوں میں رکھیے, مسکینوں کے ساتھ اٹھائیے, مسکینوں کے ساتھ حشر فرمائیے. مسکین سے مراد التواضع علی وجہ الکمال ہے, ایسے لوگ جن میں تواضع کمال درجے کی ہو. اے اللہ, ہمیں بھی ایسا بنا دیجیے, اپنی رحمت سے خاص فضل فرما دیجیے, آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ, ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, دوست باب, رشتے, خاندان والوں پہ, سب پہ رحمتوں کی بارش فرما, سب کو جس فرما لے, اور اولیاء صدیقین خط منتہا تک پہنچا دے. مجھے بھی اللہ والا بنا, سب کو اللہ والا بنا, انسان بنا دے, جانور سے انسان بنا کر, مسلمان بنا کر, اللہ والا بنا کر, کر اولیاء صدیقین کی خاتم منتہا تک پہنچا دیے. چھپ چھپ کے جو موبائل پہ حرام حرکتیں کر رہے ہیں, اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے, ہمیں معاف فرما دیجیے. اور اس موبائل کے فتنے, انٹرنیٹ کے فتنوں پہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں, ہمیں معاف فرما دیں, معاف فرما دیں. اسی حالت میں موت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ شیخ تو بات کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے کہ اگر اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا جس وقت گندی تصویر موبائل میں چل رہی تھی, تو کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی وقت ٹیٹوا دبا دیا اسرائیل علیہ السلام نے, تو کیا ہوگا؟ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں, ہماری گناہ کی حالت میں موت آئے, اور اے اللہ خاص فضل فرما دیے. غصے کو پینے والا بنا, غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, دلوں کو بغض سے صاف فرما دے, کینے سے صاف فرما دے. اے اللہ دلوں کو بغض اور کینے سے صاف فرما دے, انتقام نہ لے, معاف کر دیں, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا بنا دیجیے, خاص فضل فرما دیجیے. وصلی اللہ علی نبی امی آمین یا ارحم الراحمین محمد سیدنا وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نکال لیا جان چھٹی. اچھا, تین خواتین حیدرآباد سے نشرہ فیروز سن رہی ہیں, آٹھ خواتین لیرا غازی خان مٹیاری وغیرہ سے سن رہی ہیں. الحمدللہ. نکال دیجیے.